kobieta trzyma dziewczynkę za rękę, coś dziwnego tutaj dzieje się. Zastanie się, czego przewidzieć ja nie mogę. Czy ja postać rzuca cień na podłogę? Powoli idzie stopień za stopniem, ciągli deszcz i wszystko w koło moknie. Czasu na rozmowy, znajomi mówią ciągle te same słowa. Życie wolno, wolno się toczy, gdy obcy wkroczy, każde szybko go zobaczy. Co stanie się, czego przewidzieć ja nie mogę. Czy ja postać rzuca cień na podłogę? Powoli idzie stopień za stopniem, ciągnie deszcz i wszystko wkoło mnie. Co stanie się, czego przewidzieć ja nie mogę. Ludzie wyglądają na ulicę, nie widać nic, jest mgła.